Comunicació. Ràdio Salt, la ràdio oberta al món. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquest tercer programa de l'emissió del programa Parlem. Avui tenim una persona molt especial també, com cada setmana, que tindrem gent especial, que és l'Albert. Hola, Albert. Hola, Imma, bon dia. Bon dia. Bon dia als oients. Abans de començar a parlar, voldria avui felicitar a la Laura Roure, que fa 30 anys, per molts anys, tijerita, si m'estàs escoltant. I si no, t'ho faré escoltar des del blog, o sigui que, bueno, felicitat estàs. I a la Neus Reixac, que és la meva cosina, que m'ha trucat avui, em diu, anem a esmorzar a les 11? Dic, home, tinc un programa de ràdio en directe, millor que no. Diu, potser t'escolto, doncs pues mira, si m'estàs escoltant, per tu va també. Parlant de l'Albert, que el tenim aquí davant, voldria dir que potser no el coneixeu o no el coneixeu, però segur que alguna vegada hem anat a sopar a un restaurant que es diu el Cau del Llop. Doncs ell és un dels socis que més endavant el va muntar. Però abans d'explicar-nos coses del Cau del Llop, m'agradaria que l'Albert ens expliqués una miqueta la seva infantesa. Per això, sabem la seva data de naixement i els llocs on t'ha residit. A partir d'aquí ens expliques més coses. Molt bé. Vale? Bueno, l'Albert va néixer a Aigua Viva. Sí. El meu pare són d'Aigua Viva. Eren veïns i això, vaig néixer a Aigua Viva el juny del 54. El 22 de juny, que és quasi... 22 de juny, sí, primer dia d'estiu. Que bé, és bona època per néixer. Sí, sí, sí, em penso que m'ha afectat això el meu ritme de vida, perquè més m'agrada més l'estiu, saps? Penso que tots, una mica, però bueno, suposo que ets també l'època que has nascut. Jo soc del maig, i quan ve la primavera, sembla que explosionem. Sí, sí, sí, sí, dona més vida, sembla, no? I, bueno, a Aigua Viva vaig estar-hi 4 anys... Els pares, bueno, feien de pagès, després es van traslladar, doncs, a Franciac, que Franciac és un, suposo que ja ho coneixeu, és un poble a vora de Caldes, que és aquí on vaig viure, doncs, això, 4 anys fins als 18 anys, que és on vas fer tota la part d'escola, l'adolescència, joventut, vull dir que és quasi bé on t'estic més arrelat, més que per néixer a Aigua Viva, vull dir, és més accidental quasi bé que vivència, no? Després d'això, van fer la vida aquesta, doncs, escola a Franciac, escoles d'aquelles que eren mixtes, clar, jo tinc 55 anys, després la gent d'aquesta edat i els que no sabien més joves, doncs això, es feien col·legis mixtes amb una mestra sola que feia diferents cursos, vull dir que tenien tràfic, no? Sí, sí. I era en castellà, clar. En castellà, tot. Sí, sí, l'època... I parlàveu català franquista. A casa els vostres pares? Sí, això sí, i a l'escola també. Es deixava una miqueta ja... Al poble érem tots catalans, vull dir que... És que era absurd no parlar castellà. Sí, sí, sí, sí. Bueno, va ser una manera també d'aprendre l'idioma, també és curiós, i bueno, escriure, sí. Cosa que, en contra meva, diria que sé escriure i llegir més el català, el castellà, perdó, que no el català, perquè, bueno, la veritat tampoc m'he preocupat massa de fer el català, que és un fallo meu, però, bueno, en aquest aspecte, com a escriptura, la tinc més endarrere que el castellà, doncs, bueno, l'escric molt més correctament que el català. I, bueno, i aquí això, doncs, va ser, doncs, els estudis en allà, l'adolescència en pobles era com un Girona, estem parlant dels anys 60, sí, els anys 60, 65, allà quasi bé que no sorties del poble, més els mitjans que hi havia, no hi havia els mitjans, sí, la Nacional 2 passava un cotxe cada quart d'hora, no? Quasi podies travessar-la, no? Sí, sí, buscar sí. La pilota. I quasi bé que veies un cotxe i l'aplaudies, no? Perquè això era el poc trànsit que hi havia. Bueno, és molt diferent, molts anys. Vull dir que no. I què fèieu, per exemple, un dissabte a la tarda? Un dissabte. Normalment et quedaves a casa, hi havia un bar al poble, i l'hostal, vull dir que aquelles botigues de poble, que era barber, venia vi, venia pinso, era bar, i tenia la televisió, que era el primer lloc on vam veure la televisió, no? En blanc i negre. En blanc i negre, sí, sí, sí. I després, bueno, a la tarda... O anàvem a doctrina, també, perquè, esclar, això també s'estilava aquell temps, no? Els pocs, catequesi, així, petits, no és, això? De cinc... Sí, la doctrina. Doctrina religiosa, no? Sí, sí, sí, sí. I era aquest el passatemps de la tarda. Feia, potser més amb el capellà, que feia alguna activitat de doctrina, no? Exacte, sí, sí. Que deia, sí. Doncs ara fem un... I era, bueno, i era, era, és que la religió anava enganxada en els pobles, vull dir, era poderosa en aquell moment, i tu poder un moment de treball, de trobar, igual que la gent doncs, anava el diumenge a missa, doncs, bueno, un sentiment, no sentiment religiós, però sí que es trobaven tots els veïns del poble, vull dir, que això, bueno, era una part social, diguéssim, eh? Sí que era potenciada ja pel franquisme, però... I això, i les poques llibertats d'aquell moment que hi havia, bueno, i el poc esbarjo, perquè esclar, en pobles petits doncs, de pagès sobretot, no hi havia doncs, ni cinema, no hi havia res en aquell moment. No perquè abans, jo recordo que la meva mare m'explicava que la majoria d'edat era els 21 anys, sí. No era els 18. No. Per tant, per poder fer el que volguessis fer, sí, sí. Havies d'esperar-te encara més. Sí, sí, o si no, això, amb permís dels pares, però bueno, era fins als 21 anys. I conduir també els 21? No, conduir els 18. Conduir els 18. O sigui, podies marxar amb el cotxe, però no podies casar-te. Exacte. Bueno, si no havia permís dels pares, doncs no. Bueno, clar. Vull dir que, clar, als 18 anys, doncs això. Ja ets major d'edat amb tots els deures i deutes. I obligacions. Pots anar a la presó, però a la vegada pots votar. Sí. I esclar, i els pobles doncs, eren una mica això, doncs, que l'ambient estava molt... Mal nucliquet, i això, i a Franciac perquè teníem això, l'hostal aquest, doncs que, bueno, que era, ja ens anaven a jugar cartes, doncs, els homes, els pagesos, perquè, bueno, també tenien les obligacions d'anar a cuidar el bestiar i tot plegat, no? Els diumenges, després, era això, et trobaves el diumenges, doncs, aquí, per la televisió, o jugar, doncs, a futbol al pati de l'escola, vull dir, bueno, hi havia aquestes petites activitats, això, fins als 10-12 anys, que després anàvem al poble veí de Caldes, que hi havia cinema, i després, bueno... El ja fred, tenies... no, el cinema. El cinema de Caldes, sí, perquè Caldes era un poble doncs, més gran d'uns 3.000 habitants en aquella època, i esclar, ja hi havia més activitats d'aquestes, doncs ja hi havia el cinema, o Vilobí d'Onyar, en aquest cas, que eren els pobles més veïns que hi havia i que tenien el cinema. Abans de seguir parlant, m'agradaria posar, perquè hem fet triar l'Albert com cada setmana, triem 5 cançons i una mica una recepta de cuina. De cas en tenim 6 o 7, perquè l'Albert tenia moltes cançons que li agradaven. Llavors, la primera que ha triat és Pink Floyd. M'agradaria que m'expliquis per què l'has triat i llavors la podem escoltar tots. Bueno, Pink Floyd és aquella música rock, pop-rock, a més una mica, diguéssim, aquella època dèiem psicodèlica, que no era ben bé la música de guitarra, sinó que ja entrava una mica l'electrònica. I a part que les cançons doncs, de Pink Floyd portaven molt de missatge, i bueno, és de les que, diguéssim, m'ha marcat com a gust per la música, en aquest cas el Pink Floyd, sí, sí. Molt bé, doncs escoltem-la. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Walk on part in the war for a leader. anys. Per exemple. Doncs, bones a tots, una altra vegada. Estàvem parlant de Franciac i ara l'Albert m'estava dient que a Campllong vas fer un programa de ràdio, també. Sí. Sí. Que també semblant el que estem fent ara, aquestes entrevistes. Sí. Ràdio Campllong. Va ser... Com va sorgir aquesta idea? O qui era que ho vau fer-ho? Després de l'estada de Franciac, que em va passar doncs, això la joventut, ja ens vam treure el carnet de conduir, tot plegat. Després, bueno, també... per coses dels pares, doncs el canviar doncs, perquè feien de pagesos i bueno, estaven en casa de lloguer i després van anar a Campllong també. I anar a Campllong bueno, va ser una altra època, una altra edat, amb 22 anys o així devia ser. Esclar, hi ha un altre moviment de joventut, hi ha nous amics, fas, nous coneixences, després bueno, va haver-hi una gent allà, doncs, ganes de potenciar el poble, que sempre s'han fet moltes coses a Campllong, sempre hi ha hagut un jovent molt empenta. I dintre d'aquests, bueno, jo i en Frank Bosch, doncs que amb altres amics, amb els de Can Barris i altra gent de Cassà, van dir, muntem una ràdio municipal, perquè l'alcalde, doncs, era el senyor Alginer, era un senyor doncs, que mirava molt pel poble i feia, bueno, apoyava molt la joventut i aquestes noves empentes, noves coses, no? I es va muntar una... Vam intentar muntar això, una ràdio a Campllong, una ràdio de cap de setmana, de dissabte i diumenge, perquè, esclar, qui estudiava, qui treballava, després, bueno, era fer aquest punt doncs, bueno, per comunicar amb la gent i fer un moviment nou, diguéssim. No? I bueno, dintre del que portava tot aquell en Frank Bosch, doncs, em va proposar amb si podia doncs, col·laborar en un espai i vaig dir bueno, doncs, ja m'agradaria fer això, un programa doncs, d'entrevistes de gent, ja? de diferents oficis, a diferents mogudes i bueno, va ser molt interessant. Sí, sense saber-ho, sóc l'antecessora de vosaltres, no? Després d'això ha vingut sí, aquest programa d'entrevistes. Sí, bueno, per l'edat que tens també, Ima, eh? Sí, també, eh? Bueno, tinc 13 i mig, no? No, tinc 28. Bueno, doncs ara voldríem també, ja que anem parlant així de moltes coses, després ja que anem cap a Riudellots, i llavors cap a Salt, que és quan existeix el Cau del Llop, que de fet fa estona que tenim ganes de parlar-ne i ens anem quedant una miqueta així, que és, un lloc, és un lloc molt emblemàtic de Girona, que doncs, jo havia estat, de fet, havia treballat per tu, Albert, no sé si te'n recordes. Sí, me'n recordo. Jo vaig viure a Madrid 4 anys i l'Albert, quan venia aquí un mes, a vegades, jo, Albert, contracta'm un cap de setmana, que estic farta d'estar a casa. No, encantat de la vida. I vaig passar-me pipa, no? Sí. I és un bar que ha tingut sempre, és una mica com un cau, de fet, no? Vull dir que la gent va allà i pot ser la teva torrada. Sí. I la gent que ho ha portat sempre ha sigut gent molt especial, com tu o com la Montse. Sí. I suposo que també és, bueno, és allò d'estimar-te la feina, d'estimar-te el local i sobretot que la gent s'hi senti bé. L'essencial és que te sentis bé tu, en aquest cas. Després fa sentir bé tothom. Bé a la gent que ve. Jo, el meu lema sempre era que la gent l'havíem de mimar, perquè com a clients són els que econòmicament ens deixen, bueno, ens porten per viure, no? Però a part d'això hi ha d'haver aquest intercanvi. Vull dir, no podem anar allà en plan temps, vull dir, a més a més siguin un local de vespre a nit, que és un moment relaxat. Que la gent vagi anant pressa. Sí, vull dir que... I això, mimar-nos mútuament. Tant nosaltres en el client, en aquest cas, com el client... nosaltres també ens ha de mimar, esclar. Després sempre havia hagut aquesta bona sintonia, no? I, bueno, hi havia agradable per això. Abans d'explicar els orígens del cau, dic que l'Albert m'ha portat un regal avui, molt especial, que és el cartell dels 25 anys. El tinc aquí, en Jofre l'està veient, ja us l'ensenyaré. I és un cartell que es va fer perquè deies que el mimar el client va fer que quan va fer 25 anys doncs vau fer una gran festa que et van ajudar tots i vau aconseguir fer un cartell i tot. Sí. T'explicaré una mica la història del cau. Fem l'origen i llavors origen, anem fins al meu regal. Un petit esquema. Sí, aquest, el Cau del Llop era una quadra del barri vell, que hi havia com cases, encara es feia de pagès, la part del Gallegans. I a més hi havia molt putes i yonquis que diuen, no, parlant clar, d'aquella zona, no? Sí. Vull dir que era... Hi havia el que era el barri xino, el barri de les prostitutes, el barri xino que és conegut doncs, a Girona, província i per tot arreu. Molt deteriorat, per cert, vull dir que no s'havien fet mai obres ni s'havia fet mai res. Com a prostitució, doncs, bueno, era un barri normal. El que després va començar a degradar va ser l'ambient doncs, de drogues, tràfic per allà, i bueno, es va anar degradant, a part d'aquest ambient que es crea un ambient tens i agressiu. Aquí es va anar degradant i, esclar, bueno, i, a part després de tot el programa de l'Ajuntament que va intentar, doncs, això, no sé si dir-ho treure o va fer el planning de restaurar tota la part vella de Girona, vull dir que en principi, doncs, en Joaquim Nadal doncs, va ser en aquell moment l'alcalde, que potser sigui sigut un altre alcalde que hagués fet el mateix, però en aquell cas doncs, va ser en Joaquim Nadal, penso que va fer una cosa molt bona doncs, pel que és per la Girona i cuidar tot Girona i la part vella. Doncs, bueno, ha quedat molt bé, ha quedat molt restaurada i, bueno, i ara hi ha gent que encara, gent més gran d'una certa edat, que encara no freqüenta aquest barri, perquè era el barri xino, sí. Però és que no té res que veure, yeah. És com la nit i el dia, yeah. Tu i ma, bueno, ja està per allà, vull dir que ara em diuen que és la part dels pijos. I tant, bueno, ara és més car el pis allà que no pas a Montjuïc, sí, quasi sí, bé, no? Sí, sí, sí, sí. I parlàvem dels orígens del que era una quadra. Sí, això. Perquè ens hem d'una... Sí, i van anar-hi dos nois, que eren amics de Sant Jordi Desvalls, en Carles Nonell i Albert Preses. L'Albert ja ve d'hostaleria i en Carles, doncs, bueno, d'una altra administració. Bueno, entre dos, doncs, van voler muntar un local a Girona que no existia, per dir-ho manera. Hi havia pocs locals en aquell moment a Girona. I van comprar el local aquest, el van restaurar ells, amb ajuda d'algun paleta, però ells van fer allà molta feina, o sigui, van posar la seva suor, no? I l'any 79, al març del 79, es va inaugurar, doncs, aquest local. Li van posar el cau del llop, també és curiós, perquè, bueno, el local, el que deies tu, el local és com un cau, i a dalt, ara que se'n diu la pujada de Rai Martí, era el carrer del Llop, i la gent gran d'allà encara en diuen el carrer del Llop, que és curiós. Vale. I ells, bueno, entre el que allò era com un cau i el carrer del Llop, van posar el cau del Llop, que és, bueno, que queda molt guapo, vull dir que, molt significatiu. Després es van estar-hi ells a 7 anys, s'ho van traspassar i després vam tenir una opció compra. En aquest cas, doncs, bueno, jo i en Quico, doncs, bueno, érem dos amics, tots teníem una altra feina, nosaltres ja del principi érem clients del Cabo del Llop, perquè havíem sigut clients, no? Clients mimats, per tant. Sí, déu-n'hi-do, perquè hi passàvem moltes estones en aquell bar, sí, sí, era molt, molt agradable. I després això, vam decidir, que se'l volien llogar, vam dir, agafem el buit. No sabíem gaire res d'hostaleria, però el que era el cau en si era molt, molt agradable. Vull dir que no hi havia, no era hostaleria allò complicada, sinó que era més senzill. Allò del pa amb tomata, o les torrades, fer truites, embotits, formatges... Vull dir. Era molt com a casa, no? Com convidessin a venir a casa teva, semblava que quasi dintre, bé. Si no tenies massa coneixença d'hostaleria, deies, bueno, te'n pots sortir, vull dir que pots fer... I, bueno, ens vam anar sortint. Al cap d'uns anys, doncs, això van comprar-ho, i també va haver-hi la desgràcia, doncs, que el soci, en Quico, doncs, va tenir un càncer i es va morir ara fa 13 anys, doncs, dintre de tot el que havíem ja endegat, doncs, bueno, va ser un cop una miqueta fort, perquè, bueno, era una il·lusió i ens anava molt bé, vull dir que ens ho passàvem bé. I un bé company allà de viatge, també, no? Exacte, sí, sí, a part de company amic, doncs, bueno, va ser... Això un trasbals, però, bueno, la vida segueix i tenim bon record i molt bé, vull dir que vàrem tirar, doncs, amb la mateixa línia que vàrem muntar, hem anat seguint igual. Molt bé. I, doncs, bueno, fins fa, doncs, 3 anys i mig, doncs, que hem estat allà durant 20 anys. Molt bé. I... Per abans, bueno, el cartell aquest que m'estàs explicant... Això, bueno, després van suposar que, mentre hi érem, doncs, això, va resultar que el cau ja fa 25 anys, no? I, en principi, amb els amics, bueno, vaig comentar-ho. Jo, en una festa, dic, és molt, molt feixuc fer una festa així d'aniversari. I, bueno, tinc la sort de tenir uns bons amics. Perquè ets un bon amic. I ho intento. I van dir, et donarem un cop de mà, per el que faci falta, doncs ens distribuïm. I te la van liar ben gorda, no? I la van liar una miqueta grossa, sí, sí, i molt satisfet, molt content de tots ells. I després també, bueno, això, a part de l'artista, doncs, d'en Quim Coromines, que va dir que, bueno, doncs jo ja us faré el cartell d'aniversari, molt bé. Que és una sèrie limitada, que hi ha 150 exemplars, i jo en tinc un, i no us el penso vendre. I després va haver-hi en Pere Vicenç, que va fer una figura commemorativa, també, i després l'Àngela Iats, que va col·laborar amb el cartell, diguéssim, de... Bueno, el cartell que deia, doncs, això, els 25, que deia els 25 anys. Doncs, que és el que hi havia les forquilles que m'explicaves, sí, no? Sí, que hi ha uns ninots, que després hi ha uns 12 ninots, que un porta un plat, l'altre un got, una forquilla, diferents, és molt original, i, bueno, l'Àngel té molta idea en aquest aspecte. Després, bueno, amb això, i després una sèrie d'amics, doncs, que això, van ajudar, doncs, a contactar, doncs, amb tot el sereu que es va muntar, que gràcies a ells, doncs, vull dir que sol quasi bé que no ho hagués fet, no? Però gràcies a ells, doncs, molt satisfets tots. Molt bé. Com que anem xerrant molt i ja són 2:15, volíem posar més cançons, ara en posarem una altra, val, Albert? Molt bé. La que hem triat ara és la Lee Hooker, Lee Hooker? John Lee Hooker. John Lee Hooker. Per què, aquest? Jo he sigut rockero, sempre m'agrada molt el rock and roll, no? I, bueno, hi ha el Rhythm and Blues, que m'agrada molt també, tota aquesta música negra del Mississippi, també. En John Lee Hooker és un, també podria haver-hi B.B. King, però, bueno, John Lee Hooker penso que és un dels bàsics i poder més antics, doncs, del rhythm and blues, eh? I és això, m'agrada el rhythm and blues, i ja dic, hi ha en John Lee Hooker com a significatiu de tots els altres que em poden agradar, pot haver-hi de, doncs, tirant una miqueta més a blues, doncs, o Otis Redding, o pot haver-hi altra gent, doncs aquesta gent negra, doncs, o en James Brown, per dir-ne manera, encara que canvi una miqueta d'estil, però dins d'aquest estil de la música negra, doncs, m'agrada molt. Molt bé, anem a escoltar-la. I never get out of deep blue the light. All of my life I've been doomed with the blue. I'm drinking black coffee. That's smoking cigarettes. I'm drinking black coffee. That's smoking cigarettes all night. I never come out of deep blue light. Tell them about it now, man. Never come out of these blues alive. All you want. If I live to be 100, but Van Morrison, I don't think I ever will. I can't understand just exactly why parlar, articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents? Parlar de manera que no s'entengui res? Parlar de manera col·loquial? Parlar veu alta, veu baixa? Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Hola a tots. Tallem les cançons perquè amb l'Albert ens fiquem a xerrar. Tenim moltes coses a dir encara i se'ns ha passat passant el temps. Sí, el temps sempre és limitat. Eh? Sí, de fet, hem parlat que d'aquí 3 mesos o 4 pots tornar a venir, Albert, i seguim xerrant. O podries fer una secció o el que vulguis. Però el que dèiem ara mentre sonava la cançó és que al cap del llop, a part de moltes coses que ja han passat, que llavors també en parlarem, s'hi va gravar una pel·lícula. Sí. Va venir... Quin any era això? Això era l'any 99... 98-99, no recordo massa, perquè es va estrenar l'any 2001. Uh-huh. I l'havien gravada, doncs, això, el 98-99. Bueno, era un senyor, un director d'aquests minimalistes que fa pel·lícules, que no fa aquelles pel·lícules, però fa les pel·lícules que a ell li agraden. Uh-huh. Després, esclar, les subvencions en té poques, perquè no és una història comercial i no és gaire rentable. Però com a persona, és una esplèndida persona. A més, una persona allò molt vital. Era amb una sèrie d'amics, estem parlant també d'una gent de 60 llargs anys, eh? Uh-huh. I que bueno, com venia a Girona, estava enamorat del Cau del Llop i sempre, doncs, si venia un cop al mes o així, doncs estava al Cau del Llop. I dintre de ja, doncs, quants anys d'anar vinguent, va dir, la propera pel·lícula que faci, doncs, haig de fer una seqüència i tu has de sortir de la pel·lícula, no? I bueno, em vaig quedar així, vaig pensar, bueno, aquests artistes a vegades no saps ben bé, tenen la idea però no saps si la portaran. I sí, al cap d'uns anys, doncs, dintre les seqüències que la pel·lícula se'n diu Amigo Jima, que a més si la llegim al revés és o sigui, tant si la llegeixes d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra, diu el mateix, amigo, Jima, és curiós també, cosa d'artistes. I bueno, la temàtica era sobre un senyor que buscava uns amics i aquí bueno, ja entrava la idea del que els tenia perduts i després hi entrava com diria ara no sabria com explicar-ho i la part sentimental veus en off, pensaments bueno, allò una mica, ja dic, una història una mica ja del director en si una mica, I el no teu diria paper, rebuscat i el teu paper quin era? I el meu paper de cambrer del cau bueno, després, la teva vida venia un senyor que era en Pepe Blanco, l'actor Pepe Blanco i esclar, em preguntava ja si havia vist uns certs personatges si havien passat per allà després bueno, allò una mica de conversa es va també es va filmar part de la llar de foc que és el que correspon també al cau del llop la parella una parella trobant-se amb un racó bueno, hi ha certes seqüències molt maques i molt agradables no? Molt bé, i bueno, jo molt content vull dir, sí a més és un director que treballava amb dos o tres actors principals que els hi pagava, sempre ell els deia que els hi pagava res, els hi pagava dinars i ells encantats doncs, de participar en aquest ells, director. Sí, perquè hi havia poc pressupost i molta gent, bueno, com jo o altra gent, doncs, que, bueno, que hi anàvem doncs, perquè ell ens deia que volia que sortíssim a la pel·lícula. I després, molt bé, vull dir que és aquelles coses que no t'ho esperes i bueno, hi surt. Que guai. Parlàvem també del cau, que suposo que el tenia un restaurant i tant de temps i un lloc que passen les coses molt a poc i que la gent ve tranquil·lament. Suposo que hi ha moltes històries curioses, no?, de parelles que es coneixen allà, parelles que es separen allà. Sí. No direm noms perquè no, som discrets, evidentment, no. Ningú per explicar res a l'altra gent, però sí alguna anècdota que dius, ostres, tu, ja, déu-n'hi-do, a vegades. La gent d'hostaleria sempre hem de ser discrets en aquest aspecte, no? Sí, una mica psicòlegs, no? Sí, i la gent que vingui a fer, que s'hi trobi bé en el local, que és la nostra feina, no?, i servir-los bé. Hi ha gent que s'ha conegut en allà i que s'ha casat en allà i encara tinc constància de que encara viuen junts, vull dir que va ser un bon enamorament, no? Bueno. Dir, que està molt bé. Altra gent doncs, que a partir d'allà doncs, també bueno, ha partit peres, parelles que venien doncs, amb la senyora i altres vegades que venia la senyora el senyor doncs, amb una altra senyora. Vull dir que, bueno, i vis a dissimular, no? S'hi havien trobat tots bé, vull dir que després és important, bueno, però està... Està bueno, bé, històries això, de la vida, no? Sí, històries de la vida, sí. I parlant, bueno, el cau llavors vas deixar-ho i sí. Porta la Montse, que és una cuinera excepcional i una gran persona. I ara m'agradaria que expliqués una miqueta la teva rutina. Què fas ara, Albert, sense treballar? Bueno, la Montse sí, és molt trempada. Haig de dir, bueno, vaig deixar el cau una miqueta perquè són 20 anys llargs de portar el negoci. Un es va fent gran, també. Estàs... 7 dies a la setmana allà, feies un dia de festa però són 7 dies que ja estàs pendent després, bueno amb amistats i sortides i dedicar-te una mica a les teves coses, doncs ho tens molt limitat sempre vas una mica a la correcuita, no? Si vols portar el local i després, bueno, va sorgir la Montse la noia molt trempada, la Montse Soler doncs que bueno, penso que porta el local doncs amb molta empenta, és molt pencaire i bueno, que li vagi molt bé per molt de temps vull dir que segueix ha canviat, diguéssim, ha augmentat l'oferiment del producte i tot plegat, jo li dic a ella que s'ha complicat la vida, però que ho fa molt bé. Sí. Vull dir que després, bueno, encara hi ha gent, vull dir que això està molt bé. I, bueno, l'Albert, doncs, després d'aquests anys, s'ho ha agafat la vida tranquil·la, llegeix una miqueta més. Durant, ara fa 3 anys i mig, els 2 primers anys, doncs, a trobar amb amics o així, doncs, que no es trobava allò, molt de tant en quant, i ara doncs, els vaig empipar, dic, vindré a dinar a casa teva, o vindré a sopar a casa teva, i això, llegir, anar fins a mar, no ens veure a mar, que m'agrada, sí, fer això, anar a buscar bolets, doncs ara, per exemple, tenen els bolets, vull dir que, bueno, una vida molt més relaxada. I tenir temps per estar amb altra gent, també, no? Sobretot això. No que vinguin en el caos, sinó que tu puguis anar a sopar fora, o puguis anar a casa seva, i vegis estar pendent que ets anar a comprar, que té el pedido, que ve el proveïdor. Sí, vull dir que és això, que no són 8 hores de feina, sinó que són 12 o 13 hores cada dia que estàs a la feina. Vull dir que després és això, ara hem trencat tot aquest ritme, i ara dic això, que estic amb un ritme, diguem, tirant a vago, que ja m'agrada també. I m'agrada molt badar. Jo és de les coses que m'agrada molt badar. Bueno, està molt bé badar. Sí, és més, s'ha de fer. Ara tenim una cançó, em penso que toca a Vivaldi, Les 4 estacions. Canviem de ritme, del rockero a Vivaldi. Per què això? Que la música clàssica ja has d'entrar-hi. Ja has d'entrar, ja has d'anar escoltant. Després, música clàssica, he tingut molts moments de posar-me allò, inclús després de la feina arribar a casa i posar-te una música clàssica. Dic Vivaldi perquè potser és de les més significatives i de les que ja podries posar també un Strauss o depèn com podries posar el tipus heavy clàssica que és en Wagner, però que et desconnecta totalment doncs, del que és de la feina. I després et relaxava molt Vivaldi, i bueno, i a cop d'anar escoltant doncs, et va entrant també la música clàssica, i Vivaldi bueno, és molt dins, suau, també, no? Sí, més aquest, per exemple, les quatre estacions, que hi ha, és, per mi és de les obres magnífiques que hi ha, i que s'entenen bé, i se senten bé, allò que escoltes la primavera, estiu, tardor, hivern, i els sents, sí. Vull dir, sí. Però Vivaldi bueno, significa, diu, com en general música clàssica. Doncs hem escoltat les quatre estacions. Tallem, i ens sap greu tallar aquestes magnífiques cançons, però és que amb l'Albert ens fiquem a xerrar i té moltes coses a dir, i és més, potser tornarà d'aquí uns mesos i seguirem xerrant. Val. Perquè ara l'Albert me deia que també aprofitava molt o vacances o reformes del cau o moments així per fer viatges interessants. Sí. On t'has anat i què has vist i què t'ha agradat més? Bueno, jo soc d'un viatger, no tant d'Europa, perquè he estat fins a París, he estat a Milà... Però bueno, és culturalment és molt igual, diguéssim, a Espanya. Vull dir, hi ha les seves diferències, però és europeu. Després sempre he tirat més cap al sud. Vull dir, tot el que és tota la cultura àrab, m'encanta la cultura àrab. He estat a Índia i bueno, he fet algun viatget així. Vull dir, per exemple, a Marroc he repetit com 6 vegades. Quines zones de Marroc has fet? Marroc he fet... he travessat Marroc, de nord a sud, he anat fins al desert, que és el desert més maco que he vist, la part de Marzouga, que ara m'han dit que hi han asfaltat una carretera que ja no deu ser, que han fet un hotel allà amb una gran piscina, ara fa anys que no hi he estat, però bueno, deu haver canviat una miqueta. Com diuen Sabina, els lugares que ha sido feliz, mejor no tratar de volver. No? Sí, ho tens aquesta idea, no? Imaginari al cap, millor no tornar-hi, sí, perquè llavors tens una decepció. Sí. Però bueno, també has de mirar que hi ha d'haver una evolució per tothom, sí. No? Esclar, tampoc podem mantindre tots els llocs impotables. Perquè ens agradava no, quan hi anàvem, exacte, està clar. Vull dir, i ells també han d'explotar el que tenen. Després, la manera d'explotar-ho bé o malament és una altra cosa. A Tunísia, bueno, a Tunísia és força semblant, tot i que és un país, diria, un pèl més obert que Marroc. A Índia, vaig estar-hi, és dels viatges més macos que he fet i més importants, i que a partir d'aquí diria que va canviar el meu concepte de viure i dels valors. Carai. Sí, és dels, dels viatges que he fet més interessants. Per què? Més importants per mi. Què vas notar? La gent, la cultura... Sí, de fet, vam anar a Índia, vaig anar amb un amic, amb en Joan, estaria 62 mesos, ja són dies. Anàvem a Índia, ja tenia 30 anys en aquest cas, vull dir que no hi anàvem pas a buscar res, ni que ens solucionis la vida. Estem parlant de fa 20 anys d'ara, o sigui que Déu-n'hi-do, sí. Devia ser molt diferent també, que ara no hi anava tant, sí. No voltava tant. Ara a Índia la gent hi va així, però... Sí. I tot i que ells, mantenen un altre ritme, potser més de consum, però culturalment les tradicions hi són molt, molt arrelades en allà. De canvi la tecnologia, però ells... Com a religions i culturalment doncs es mantenen molt, no? Després és d'aquells viatges que vam anar a Índia, vam voler anar a Índia a veure què, no a trobar què, com ha passat amb gent doncs, que s'ha quedat penjada anar a buscar ja amb la seva roda de ser en aquest món, i no, i has d'anar-hi doncs, amb la ment oberta, i si ho trobes molt bé, i no, ho trobes aquí o sí, ho trobes exacte, a un altre lloc. Però vull dir, no que allà et solucioni la teva part moral, diguéssim, no? Uh-huh. I després, allà sí, allà, tot el valor de les coses, la poca cosa que té doncs, la gent doncs, com viu, de senzilla, aquelles mirades dels nanos, recordo això, unes mirades molt netes i feliços, no? No tenen res, però feliços. No tenen res i t'ho donen tot. Vull dir, uh-huh. A més, vam moure molt amb autobús i amb pobles, en plan motxilla, en aquella època, bueno, érem més joves i podíem fer-ho, ara ja seria més feixuc, no? I això, i bé, moltes coses així de vivència, no? Que tenen la religió com molt interioritzada, vull dir que és una cosa que senten molt. La convivència entre, que ara és polèmica en aquest moment, doncs entre, hi havia això, trobaves amics que eren hindús, musulmans i cristians, i eren una colla d'amics, vull dir no que la religió res. No importava res, sinó eren les persones, no? Tot això, doncs, bueno, t'exceix el teu cervell i... Diu, bueno, aquí es conviu bé, vull dir, aquí tenim molts prejudicis d'aquests, no? I allà no hi eren, en aquest moment no hi eren tant, ja ara fa l'any 2002 que vaig tornar-hi, sí que ha canviat, tecnològicament ha canviat, la gent pobra ja segueix seguint, perquè la gent pobra són molts milions i gent pobra n'hi haurà, i quasi diria que n'hi haurà sempre, a més, Índia és xocant perquè hi ha la màxima riquesa i tecnologia com hi ha la màxima pobresa, allò que... misèria, en llocs diries que és misèria, no passaran gana, però quasi bé, després anem d'aquests dos extrems, no? I és això, és un xoc cultural fort. Jo sempre dic que, i a vegades als amics els dic que tothom hauria de passar doncs, uns dies per Índia a trepitjar. Yeah. Per valorar també el que per tenim. Per valorar no? El que tenim, com estan ells. Sí. I és curiós, aquestes cultures com la roda de la vida, no? Com la mort és una part més. Sí. Que aquí és com el religió cristiana, és et mors i el cel o l'infern. Sí. Però vull dir que allà no és... No, allà se'n van al cel. Vull dir que ja tots van al cel, quasi bé, per dir-ho d'una manera. A més això, que la seva tradició és la reencarnació i les castes, sí, totalment diferent del que tenim aquí menjat al cap. No? Les castes és negatiu, jo diria, en aquest aspecte, sí, perquè... No deixa que llavors... I entre ells això, el que és de casta baixa, doncs és baixa tota la vida per descendència. I això és el negatiu que bueno, l'època d'en Gandhi doncs es va prohibir, però que la tradició ha durat més i dura encara t'ho trobes. I encara que Vicenç Ferrer intentés anar pur, fer tot això que està fent, bueno, és difícil, suposo. Però allò ho aconseguirà dintre d'aquesta zona, i com, suposo que no ho sé si haurà pogut, diguéssim, treure-ho del pensament d'aquesta gent, si encara seguirà. Suposo que la seva funció va ser això, inculcar-los i que tots eren iguals. Clar. I que els escoles, donar-los hospitals... Sí, i anar ajudant els pàries, que és la classe més baixa, diguéssim, que hi ha, no? Després, dins d'aquests pàries, bueno, els hi ha augmentat el seu potencial humà, vull dir, perquè, és clar, el pària mateix, ell mateix es considera inferior, perquè ja té aquest estigma que és inferior. És lo negatiu que té, és lo negatiu que té aquesta part de cultura, que això està molt erradicat i que costarà molts anys. Jo tinc una nena padrinada, Vicenç Ferrer, que es diu Mònica. Molt bé. No me sentirà, però la saludo. Mm-hmm. Ara he rebut la carta de Nadal, de felicitació. Sí. Abans de que quede poquet, farem una mica un altre tall de la cançó de l'Albert, per conèixer una miqueta més. Va. Que en aquest cas tenim tenim la Luz Casal. Sí. La roquera? Tenim en Miguel Ríos. Ah, també un altre roquero. En Miguel Ríos, perdó, que estem aquí, com que és en directe, passen aquestes coses. Mm-hmm. Doncs escoltem, per què Miguel Ríos? Bueno, també perquè és això, perquè és un roquero espanyol. Com a personatge, sempre ha lluitat, bueno, de l'època que vaig conèixer jo, doncs això, amb els 20 anys, doncs això, per les llibertats de la gent, i bueno, el seu missatge sempre ha sigut aquest, no?, de llibertats, eh? Uh-huh. I després, i per de bon rockero, eh? I de bon músic. I què millor que aquest himne de l'alegria, no? I tant, tant molt significatiu, per cert, sí, sí. Ens hem d'esperar un segon, perquè en Jofre està parlant per telèfon i ens han de posar la cançó, però veig que ens la posa ara mateix. Tornem a tallar una altra cançó. Ens sap molt de greu, però és que no hi ha temps. I falten 7 minuts. I ara m'ho dic, Albert, m'estava explicant coses de Bombai, dels viatges, de l'última vegada que hi va anar. Parlem una miqueta d'això i ja quasi ens comencem a despedir. I fiquem l'última cançó de Luz Casal, que ho hem dit, i acabarem amb aquesta. Val. Perdó. Bueno, dintre del viatge, ja dic que he dit abans que tothom hauria de passar així, no?, uns dies a Índia per valorar, no? Ja inclús com a enriquiment humà, penso que... Bueno, aquesta penso que és la meva idea. I no anar a un hotel de 5 estrelles perquè després no te n'enteres de res, ja trepitjar una mica de carrer. Després, això, bueno, jo viatjar i sempre he tirat cap al sud, perquè la cultura del sud, bueno, a mi m'entra més, no? I són diferents cultures. Per exemple, Marroc també penso que és dels llocs que s'hi pot anar. Dintre d'aquest culturalment siguin diferents i religiosament, que és molt, bueno, forma part de la seva cultura, penso que està bé, doncs, viure-ho, vull dir, i treure una mica aquesta tensió que últimament, doncs, amb la cara de l'islamista, l'extremista, doncs, s'ha format, doncs, de tot el que és la cultura islàmica, que hi ha gent molt trempada i molt maca, no? I un incís, per exemple, doncs, jo vaig tenir com a treballador i la meva mà dreta en el cau del llop durant un temps després de morir-se el soci, va estar 12 anys en Rida, un noi, doncs, que és de Tunísia, bueno, la posava la mà al foc, posa la mà al foc per ell, és un nano doncs, que va arribar aquí, res que veure doncs, amb tota aquesta mala idea. L'imatge que tenim, no? Sí, sí. L'única cosa que li vaig dir, si entres al cau d'ull, has de parlar català, que parlava castellà, i va durar 2 mesos parlant un català perfecte, vull dir que, bueno, vull dir, part de les anècdotes, no? Vull dir que això, que tots els països del sud doncs, són molt agradables. Ja, clar, hi ha altres viatges, per exemple, a Xipre, que pots anar a la part grega, diguéssim que està partida, hi ha la part grega i turca. Després allà també és una illa, bueno, és turística, però a la vegada si rautes una miqueta, allò que els han partit la illa, no? És trist també, no? Després un viatge exòtic va ser a Estambul també. Que, és un pont entre Orient i Occident, sí, Estambul. Sí. I bueno, també soc viatger de per aquí, d'Espanya, Canàries, per exemple, m'encanta, perquè les illes tenen un altre tarannà, i en plan vacances és aquells llocs que pots anar... I posen el desembre sí. I pots banyar. Voilà. Fantàstic. Perdó, que sí, i tens sí, uns volcans meravellosos, i tens cada illa és diferent. I el caràcter illenc, o per exemple Menorca, jo també a Menorca he anat el mes de setembre, és una altra manera de fer. La gent, els illencs són més tranquils, i et donen, tu que vas una mica estressat d'aquí, vas allà, i si vols entrar-hi ben bé sense voler córrer massa ni veure-ho tot, tu entres dintre del seu tarannà i vas tranquil·lament i, bueno, és una manera de passivar-te. De fet, està bé aquesta mentalitat, no? No hi ha pressa, sí, perquè què vols córrer si tens mar al voltant, no? Llavors, el fet d'estar allà ja et canvia el xip una miqueta. Exacte, no? I amb una illa i voler veure tot amb un viatge, doncs no, deixar algú pendent que si t'agrada, doncs ja hi tornaràs, i això, el que dic jo, el que deia abans, que a mi m'agrada molt badar i xerrar amb la gent, no? I després és això, aquesta tranquil·litat i aquest relax que et dona, que és el que han de ser doncs, unes vacances, no? O un viatge en si. Doncs ens agrada molt que hagis vingut. Jo encantat. I doncs repetirem, no? Com deies, els viatges, deixem alguna cosa per dir, avui hem deixat moltes coses a dir, i així tornaràs un altre dia i seguirem parlant. I podem parlar de política, eh? I podem també, i denunciar el que vulguem i dir el que pensem, clar que sí. Molt bé. Per acabar, m'agradaria com cada setmana acabem amb un aforisme, i aquesta setmana és de la Madame d'Issef Guiné, i diu així: si hem nascut amb dues orelles i una sola llengua, és perquè s'ha d'escoltar dues vegades abans de parlar. I això també m'ho dic per mi, perquè xerro molt a vegades i em canso d'escoltar-me, però bueno, per això faig aquest programa, per aprendre a escoltar. Aquest programa el volia dedicar a les meves germanes, la Clara i la Marta, dos pedaços de dones, també els meus dos cunyats, en Jaume i en Josep. Gràcies a tots, que tingueu una bona setmana, i gràcies, Albert, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Igualment, Ima. I qualsevol dia que vulguis tornar, tornem i seguim xerrant de viatges, que ara tenia ganes de quedar-me una estoneta més, la veritat. És que el viatge dona molt de si els disfrutes, sobretot. Posem a Luz Casal, però digue'm per què l'has triat, Luz Casal. Bueno, també és una rockera, És una dona, doncs, que també amb idees, va lligat, el que és el rock... Amb la idea de la persona. També ha sigut una dona doncs, molt liberal, molt oberta, molt tolerant i que, bueno, que et comunica coses doncs, amb la seva música, i sí, em sembla que el tema aquest de Pensa en mi, que és un tema fabulós per mi, no? Molt bé. Doncs escoltem-la i moltes gràcies, fins la setmana que ve. Adéu-siau. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la